Epilog. Když čarodějky přišly ráno pro Branovo tělo, našli ho ležící mezi bílými kvítky. Květy zářily jako drobné hvězdy, jen středy měly černé, jako bývaly jeho oči. Vyrostly tu přes noc, naplnili vzduch kořeněnou vůní. Ještě téhož dne byly překřtěny na Morriganiny zvonky a od ucha k uchu se nesla zvěst, že byla Morrigan tak pohnutá smrtí svého nejlepšího bojovníka, že se rozplakala a květiny vyrostly tam, kde dopadly její slzy. Keci. Byla jsem u toho a ta svině měla oči naprosto suché. Čarodějky pohřbily Brana v Centennialském parku, navršili nad ním mohylu. Bylo mi řečeno, že ji můžu chodit navštěvovat, kdykoliv se mi zachce. Další dva dny jsem strávila s Andreou tím, že jsme dávali dohromady zprávu pro řád. Vyplnili jsme každou díru, urovnali každou nesrovnalost, vykořenili jakékoliv logické rozpory, dokud jsme z ní neudělali čistokrevného člověka a země žoldačku, která ráda mává mečem. Zrovna nám nepomohlo, že jsme se kvůli absenci magie, jež bude trvat nejméně několik týdnů, museli uchýlit k tradiční medicíně. Z posledního konfliktu jsem si odnesla dvě naštípnutá žebra a půl tuctu sečních ran, z nichž několik bylo dostatečně hlubokých na to, aby mi vadily při pohybu. Andrea utrpěla dlouhou ránu přes záda, která by se při normálních podmínkách zahojila strapnou lehkostí. Jenže po erupci si její regenerační faktor dával na čas. Nebyla na to zvyklá, takže teď hltala léky proti bolesti po hrstech. Od chvíle, kdy Red odešel, se Julie uzavřela hluboko do sebe. Když se jí někdo na něco ptal, odpovídala bez zájmu. Přestala jíst. Ve čtvrtek jsem odevzdala poslední zprávu společně s oznámením, že si beru neplacené volno. Naložila jsem ji do svého stařičkého, plynem poháněného Subaru a jeli jsme na jih, směrem k Savanách, kde stál dům mého otce. Andrea mi slíbila, že to s řádem urovná, jakmile se rytíři vrátí. Jízda se neskutečným způsobem táhla. Vyšla jsem ze cviku, takže jsme si museli dát pauzu. Minuli jsme odbočku k mému domu a jeli dál podél pobřeží na jih, až do malého městečka jménem Eulonie. Tam jsme zastavili před starou restaurací jménem Pelican Point. Majitel mi dlužil laskavost, jinak bych nebyla schopná si tamnější jídlo dovolit. Restaurace byla postavená na břehu řeky, těsně před místem, kde si sladká voda nacházela cestu skrze rákosí a bahnité ostrůvky a vlévala se do Atlantského oceánu. Seděli jsme na vyhlídkové terase u doků a pozorovali, jak se rybářské lodě proplétají skrze bludiště slaného močálu a poté u břehu vykládají úlovky sestávající z ryb a krevet. Pak jsme si sedli dovnitř k malému stolku u okna a zavedla jsem Julii ke švédskému stolu s mořskými plody. Když se Julie octla tváří v tvář množství jídla, které ještě nikdy v životě neviděla pohromadě, stuhla. Naložila jsem jí talíř, vzala jsem nám k tomu ještě pár krabích nožek a zavedla ji zpátky ke stolu. Zkusila nejdřív smaženou krevetu, pak tmavou tilapii. Jakmile jsem se dostala k lámání druhé várky krabích nožek, Julie se rozplakala. Polikala krabí maso, slzy se jí koulely po tvářích, ale dál namáčela nožky v roztaveném másle, olizovala si prsty. A pořád přitom brečela. Cestu zpátky proseděla mrzutě zabořená do sedadla. Co teď se mnou bude? Zeptal se nakonec. Léto je skoro pryč. Nakonec přijde čas, kdy budeš muset jít do školy. Proč? Protože máš nadání. A chci, aby ses vzdělávala a poznala taky jiné lidi. Děti i dospělé, abys pochopila, jak přemýšlejí. Aby tě už nikdo nikdy nemohl zneužít. Nebudou mě mít rádi. Možná budeš překvapená. Bude to jedna z těch škol, kde se taky bydlí. Přikývla jsem. Byla bych ti špatnou mámou. Nebývám skoro vůbec doma a i když se tam objevím, nejsem zrovna nejvhodnější osoba pro péči o dítě. Ale zvládnu být tvá šílená teta. Vždycky u mě budeš vítaná a můžeš ke mně jezdit na prázdniny. Umím upéct skvělou husu. A krocana ne. Nemám ho ráda. Má moc suché maso. Co když to tam začnu nenávidět? Zeptala se Julie. Tak budeme hledat tak dlouho, dokud ti nenajdeme školu, ve které se ti bude líbit. A opravdu můžu přijet a být s tebou, když budu potřebovat. Vždycky, slíbila jsem jí. O tři týdny později jsem Julii vysadila před Maconkauskou akademií umění. Když přihlédli k jejímu magickému nadání a zároveň k mému ubohému příjmu, stipendium získala jako nic. Byla to dobrá škola, postavená na klidném místě, s areálem, který připomínal park, vroubený 3 metry vysokou zdí, posázenou věžemi se samopaly a opakovacími kušemi. Potkala jsem se osobně se všemi členy učitelského sboru. Do jednoho vypadali, že je jim jakákoliv křivárna proti mysli. A jako školního poradce zaměstnávali empatku. Ta by mohla Julii pomoct s uzdravováním duše. Nemohla jsem si přát nikoho lepšího. Když jsem konečně dorazila domů, byla už tma. Magie nechala svět na delší dobu na pokoji, stejně jako vždy po magické erupci, takže jsem musela cestovat v Beci. Ta mě v půli cesty zradila a odmítla jet. Bez viditelné mechanické závady. Když jsem se konečně doplahočila k předním dveřím domu, byla jsem utahanější než pes. V pološeru jsem vyšla po schodech nahoru a vedle dveří našla kytici rudých růží v křišťálové váze. Na přiložené kartičce stálo: omlouvám se. Simon. Vzala jsem vázu i růže, odnesla je do popelnice a přitom polohlasně vrčela. Když jsem se znovu ocitla před bytem a chtěla vytáhnout klíče, všimla jsem si, že jsou dveře lehce pootevřené. Vytáhla jsem zabíječe z pochvy a konečky prstů do nich lehce strčila. Otevřely se bez jediného zvuku, panty měly očividně dobře promazané. Z chodby jsem dokázala zahlédnout uklidňující nazlátlé světlo lampy, linoucí se z obývacího pokoje. Bytem voněla káva. Kdo se vloupe do domu, rozsvítí a ještě si k tomu udělá kávu. Tichonce jsem se začala plížit do obývacího pokoje, zabíječe v ruce. Hlasitá a nemotorná jako malý nosorožec, poznamenal povědomý hlas. Vkročila jsem do místnosti. Surian seděl na gauči a četl mou oblíbenou knihu v brožované vazbě. Vlasy měl opět sestřižené nakrátko. Byl čistě oholený. Ničím nepřipomínal tu temnou, démonickou postavu, která před měsícem na bitevním poli mávala utrženou hlavou rádoby boha. Myslela jsem si, že na mě zapomněl. Těšilo by mne, kdyby si už nevzpomněl. Princezna nevěsta. Zeptal se a dál převracel stránky. Co tady děláš? Možná se sám pustil dovnitř. Uvelebil se tu, jako by mu to tady patřilo. S Julií šlo všechno hladce. Ano. Sice tam nechtěla zůstat, ale brzy si najde přátelé a zaměstnanci školy vypadali docela rozumně. Pozorovala jsem ho a nebyla si tak úplně jistá, o co mu jde. Chtěl jsem ti něco říct, ale nedostal jsem k tomu příležitost. Je mi líto celé té věci s Branem. Neměl jsem ho rád, ale zemřel statečně. Ano. To ano. Je mi líto tvých lidí. Utrpěli jste velké ztráty. Přes tvář mu přelétl stín. Přišli jsme o třetinu. Vzal s sebou 100 kožoměnců. Minimálně 30 se jich nikdy nevrátí. Jejich smrt nás tížila oba. Surian zavřel knihu a pak ji otáčel v rukou. Ovládáš slova moci. Věděl, co ten termín znamená. Jak milé. Pokrčila jsem rameny. Tu a tam jsem jich několik pozbírala. Co se stalo v jámě, byla jednorázová záležitost. Už tak mocná znovu nebudu. Alespoň do příští magické erupce. Jsi zajímavá žena, pověděl mi. Tvůj zájem byl řádně zaznamenán. Ukázala jsem ke dveřím. Položil knihu. Jak si přeješ? Vstal a vydal se tím směrem. Spustila jsem meč k boku a čekala jsem, že projde kolem. Místo toho zamířil ke mně. Najednou byl až nebezpečně blízko. Vítej doma. Jsem rád, že si to zvládla bez úhony. Udělal jsem ti kávu. Máš ji v kuchyni. Poklesla mi brada. Nasál můj pach, pak se ke mně sklonil. Chystal se mě políbit. A já tam stála jako idiot a nebyla schopná se pohnout. Surian se pousmál a místo polibku mi zašeptal do ucha: April. Pak vyšel ze dveří a byl pryč. No tohle. Ilona Andrews. Magie spaluje. První vydání. Anglický originál Magic Burns. Překlad Hana Šimečková. Obálka Adam Dragon. Jazykový redaktor Jiří Popiolek. Odpovědný redaktor Libor Marchlík. Vydalo nakladatelství Phantom Print. Jako svou 239. publikaci. Ostrava 2011. Tisk Těšínská tiskárna, akciová společnost Český Těšín. www.phantomprint.cz www.facebook.com/phantomprint. Sreatet vidch vriter 2 epub. Biluka Calcinaj.